Geachte heer, mevrouw. Mijn kind Abdul wil niet meer naar de voetbalclub gaan, want hij heeft niet genoeg tijd. Kan ik de betaalde contributie terugkrijgen? Uw antwoord tegemoet zien. Wassim.